Kaszel suchy czy mokry? A teraz nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt, numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop, produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku, astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 10:00. Jest wtorek, 5 lutego, Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało dwóch pracowników Polskiej Miedzi i dwóch przedsiębiorców z Dolnego Śląska. W Paryżu aresztowano kobietę podejrzaną o podłożenie ognia w kamienicy. Zginęło co najmniej 8 osób. Największa w historii msza na Półwyspie Arabskim. Ponad 135 tysięcy osób spotkało się z Franciszkiem na stadionie w Abu Zabi. CBA zatrzymało dwóch pracowników Polskiej Miedzi i dwóch przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Chodzi o łapówki w zamian za zamówienia na maszyny i urządzenia dla kopalń. Jak zapewnić sobie zlecenie na sprzęt o wartości nawet 1,5 miliona złotych? Oprócz przedstawienia oferty należało wręczyć osobom decydującym o zamówieniu odpowiednią kwotę. Przedstawiciele CBA mają dowody na to, że w Polskiej Miedzi łapówki sięgały 65 tysięcy złotych. Chodzi o praktyki stosowane w latach 2012-2016. Temistokles Brodowski, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zapewnia, że dzisiejsze zatrzymania to efekt mrówczej pracy funkcjonariuszy z Rzeszowa. Nieoficjalnie mówi się jednak, że to odprysk innego śledztwa z Katowic. 3 lata temu prezesi jednej ze spółek współpracującej z KGHM-em przyznali się do systematycznego wręczania łapówek za zlecenia. Mówił Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Szef amerykańskiej dyplomacji i wiceprezydent USA oprócz udziału w konferencji w sprawie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie złożą też wizytę dwustronną w Polsce. Zapowiedział to minister spraw zagranicznych. Mike Pompeo i Mike Pence przyjadą jeszcze przed konferencją. Jacek Czaputowicz dodał, że Iran, którego konferencja między innymi dotyczy, zostanie poinformowany o jej przebiegu po zakończeniu tego wydarzenia. Iran prowadzi politykę bardzo agresywną, jeśli chodzi też o retorykę. Polska została oskarżona o działania antyirańskie, co nie jest naszym zamiarem, ale to też pokazuje, że ta dyskusja wokół stołu gdzieś byłby także Iran, byłaby bardzo trudna i to o to chodzi. Konferencja odbędzie się w Warszawie 13 i 14 lutego. W Paryżu zatrzymano kobietę podejrzaną o podłożenie ognia w kamienicy. W pożarze zginęło co najmniej 8 osób, około 30 zostało rannych. Mieszkała w domu, w którym wybuchł pożar. Kobieta została osadzona w areszcie. Według informacji podawanych przez francuskie media, miałaby ona próbować podpalić zaparkowany przed kamienicą samochód oraz kubły ze śmieciami. Te same źródła informują, że wcześniej miałoby dojść do gwałtownej kłótni między mieszkańcami domu, mówi jedna z sąsiadek. Ludzie krzyczeli na pomoc, natychmiast zaalarmowałam strażaków. Ubrałam się i schroniłam w ogrodzie. Widziałam ludzi, jak krzyczeli i wołali o pomoc. Strażacy przy użyciu drabin ewakuowali około 30 osób, które schroniły się przed pożarem na dachu. Policja wszczęła dochodzenie. Według jej wstępnych ustaleń ogień został podłożony celowo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ponad 135 tysięcy osób zgromadziło się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi na mszy odprawionej na stadionie przez papieża Franciszka. Była to największa w historii msza na Półwyspie Arabskim. Przybyli też na nią muzułmanie. W Emiratach chrześcijanie wywodzą się głównie spośród pracujących tam imigrantów z całego świata, głównie z Indii i Filipin. Papież powiedział im, że stanowią radosną polifonię wiary i są dla Kościoła budującym świadectwem. Na pewno nie jest wam łatwo żyć z dala od domu i bliskich w niepewności, co przyniesie przyszłość, ale Bóg nie opuszcza swoich wiernych. Odwołując się do kazania na górze, Franciszek przypomniał, że dla Jezusa błogosławieni są ubodzy, prześladowani i wprowadzający pokój. Powiedział, że Jezus nie wymaga wielkich dzieł i nadludzkich wysiłków, a jedynie tego, by naśladować Go w codziennym życiu. Dodał, że każdy, jak chce tego Jezus, może uczynić ze swego życia arcydzieło. Papież podkreślił, że na tym właśnie polega świętość. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.

for a sight, it looked pretty. We used to share the same love for grace. Through the blanket of clothes, it wasn't easy to be sure that some will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes, and the neon blue sky. Oh, I need a smart bike. Oh! Need to curse to talk about you. Need you less than I thought I would. What have you done to make a light go away? I can cheat on you with every sin. But they all make love just the same. I used to walk in the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes, and the neon blue sky. Oh, I need a summer bike. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the black or night sky. Brodka MTV Unplugged, nasza pierwsza płyta tygodnia. Przypomnę 71335. Proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Mamy płytę, by wzbogacić Państwa kolekcje płytowe. 71335. No i druga płyta tygodnia, ale o tym za chwilę. Jeszcze chcę podziękować za wszystkie listy i oczywiście to była drobna kokieteria, nieładna zresztą z mojej strony, że kogoś przepłoszyłem slajdami sprzed radioodbiorników. Listy tych z Państwa, którzy napisali, są entuzjastyczne i wszyscy Państwo są bardzo zadowoleni z przypomnienia tego, co tu nie mówić, starego już kawałka Far, Far Away. A teraz nowości dla tych, którzy lubią. Zespół Beirut ma nową płytę, płyty dla Państwa 71335. Thank you. Nowa, świetna płyta zespołu Bejrut, płyta tygodnia w programie trzecim. Wysyłamy ją do pani Haliny do Białej Podlaskiej, a wcześniej płyta tygodnia Brodka, MTV Unplugged. Ta z kolei płyta powędruje do pani Annety do Góry Kalwarii. No, jest 16 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, jak zwykle we wtorki mówi państwu Monika Małkowska. Przyznam, że luty to w moim emocjonalnym kalendarzu najgorszy miesiąc. Na szczęście najkrótszy. Luty to miesiąc, kiedy dzieci mają ferie, studenci przerwę międzysemestralną, a większość z nas, mieszkańców chłodnych krajów, zapaść wywołaną potrzebą słońca oraz gorących doświadczeń. I dlatego zapraszam dziś państwa do Budapesztu. Tam słońce świeci jednak mocniej niż u nas. W dodatku organizmy można dogrzać pikantnym gulaszem, palinką oraz wizytami w muzeach, których naprawdę nie mało. I chciałbym państwu zarekomendować miejsce, gdzie nie każdy turysta dociera, choć obiekt znajduje się w centrum, vis-a-vis opery, przy ulicy uważanej za Broadway Budapesztu, jako że przy niej zlokalizowane są aż 3 teatry. Tu też jest właśnie Budapeszteńskie Muzeum Fotografii, otwarte ledwie 20 lat temu. Tak, ale budynek sam w sobie jest dziełem sztuki architektonicznej i z długą legendą, z kawałkiem historii. Udostępniony był w 1894 roku, wybudowany zaledwie w ciągu 14 miesięcy i był wykładnią poglądów swego pomysłodawcy i fundatora. Tym bogatym wizjonerem był Monumaj, nadworny cesarski fotograf. Monumaj został niestety stracony w czasie wojny, zamordowany przez Niemców w 1944 roku, jako że miał niewłaściwe wówczas pochodzenie, ale dom pozostał. Monumaj na swoją pozycję superspecjalisty i dzięki temu zgromadził spore zasoby finansowe, zapracował głównie portretom dziecięcym, co wówczas nie należało do zadań łatwych. Długie naświetlanie wymagało od modeli także długotrwałego bezruchu, a w przypadku małolatów łączyło się to ze sztuką ich okiełznania, wyluzowania i zdyscyplinowania. Oczywiście nie tylko dziecięce portrety robił Monumaj, ale także i dorosłych. No i jak powiedziałam, zgromadził sporą kasę, stać go było na wybudowanie ośmiokondygnacyjnej, wspaniale ozdobionej kamienicy. A ten dom, w którym pracował Maj, zaprojektował specjalnie jako także swoje atelier. Wybudowane tam jest osobne pomieszczenie do dziennego fotografowania, bez sztucznego oświetlenia. Dach jest ze szkła, olbrzymie okna, ale co jest ciekawe, na dwóch bocznych ścianach są umieszczone iluzjonistyczne freski. Jeden przedstawia drzwi i korytarz do kolejnych sal, których w istocie nie ma, bo to właśnie trompe-l'œil, zmyłka dla oczu. A drugie malowidło imituje taras, za którym rozciąga się sielski pejzaż. I co ciekawe, o istnieniu tych fresków nie wiedziano bardzo długo. I dopiero podczas prac restauratorskich, kiedy przygotowywano budynek jako muzeum fotografii, dopiero wówczas nagle, niespodziewanie, spod białych tapet wynurzyły się wspaniałe, iluzjonistyczne malowidła. Zwiedzałam różne muzea fotografii. Na ogół są nowoczesne, perfekcyjnie zaprojektowane i takie, żeby służyły właśnie temu nowemu, wciąż jeszcze nowemu medium. A tymczasem tutaj, w Budapeszcie, w Monumaj Ház, tak to się nazywa, tam się natknęłam na klimat absolutnie czarodziejski. A jeszcze na dokładkę, na dole jest kawiarnia. Także przypominająca wnętrza z końca XIX wieku. Radzę tam też zajrzeć i skorzystać z tego, co serwuje pan kelner. Ale to już jest inna historia, a na razie polecam państwu Budapeszteńskie Muzeum Fotografii. Naprawdę zabytek godny zwiedzenia. Monika Małkowska. Dziękujemy pani Monika i pozwolę sobie dzisiaj dopowiedzieć do pani pierwszych słów jedno zdanie, mianowicie na brak słońca w lutym mamy radio. A w radiu teraz kontynuuje wątek utworów nowych i to będzie utwór nowy, ale wykona go weteran lubiany w Trójce od kilkudziesięciu lat. To jest Brian May. To był utwór Horizons i Brian May z naszego nieformalnego cyklu nagrania do głosowania. Na listę przebojów programu trzeciego to jeszcze jeden, tym razem Greta Van Fleet.

I'd leave it all. To był George Ezra jako suplement do tego, o czym opowiadała dziś Monika Małkowska, a opowiadała o Budapesztańskim Muzeum Fotografii. Budapest, George Ezra, ten pierwszy utwór, który nas wszystkich zachwycił i sprawił, że teraz z taką radością odwiedzamy jego koncert. Zawsze z radością odwiedzamy koncerty Basi. To była Basia. Jesteśmy w trudnym momencie naszego spotkania, dlatego że państwo sugerują, aby pojawiło się radio lampowe, a ja miałem wielką ochotę kontynuować spotkania z ładnymi damskimi głosami. Co robi sprytny prezenter w takich okolicznościach? Łączy dwa w jednym. Mianowicie będzie wokalistka i będzie częściowo radio lampowe, dlatego że utwór absolutnie z kategorii tej, kiedy radio odtwarzało jeszcze utwory, a słuchacze odbierali to na radiu lampowym. W wersji oryginalnej tytuł brzmiał inaczej. W tej wersji interpretacji Natalie brzmi And I Love Him. Jedna z moich ukochanych płyt na czas, kiedy nie ma słońca, śpiewała oczywiście Natalie Cole, interpretowała utwór Beatlesów w jej wykonaniu. Tytuł utworu brzmi And I Love Him. Komentarze państwa w sprawie duetu Kaczewska-Ezra. Pan Tomek napisał, że do takiego duetu mogłoby dojść, a nawet powinno. Czy dojdzie, nie wiadomo. Nie spodziewam się. Jutro o duety też Agatę zapytam. Wydaje mi się, że świetnie zabrzmieliby razem, gdyby doszło do duetu Karczewska-Kemo. Come home. is empty, my feet and my hands are cold. You know my bed is empty, my feet and my hands are cold. Come on home, Angelina, my love for you, it'll never grow. Tried to love you with diamonds and pearls, but all that did was tear us apart. And I tried to give you everything in the world when all you really wanted was my heart. Oh, Angelina, baby, won't you please come home? Tak jak w przypadku George'a Ezry nie byłem pewien, tutaj mam 99%, że z Cabem zaśpiewaliby świetnie, a to nie jest takie niemożliwe, bo teraz pomyślałem, że jeśli Cab wypełni swoje postanowienie, że jeszcze przyjedzie do Katowic na Rawę Blues, to chyba nie ma żadnego problemu, żeby Agata Karczewska na Rawę też została zaproszona i by wspólnie wykonali jeden z utworów. Tak mi się marzy, żeby to było More Than One Way Home. A może zupełnie co innego, może to, czego słuchaliśmy przed chwilą, Angelina, Cab Moe, Agata Karczewska. Dziękuję Państwu za wszystkie listy i żywą reakcję dziś w programie do południa. Taki list otrzymałem od naszego słuchacza, który zawsze jest krzepiący. No i co, że światła brak po wczorajszych tęgich opadach? Ja i tak odpalam Barona i pogrywam z tranzystora. Zawsze wierny Trójce, pozdrawia wszystkich rock metalowe serce z Działoszyna. Pozdrawiamy i przebijamy rock'n'rollową piątkę. I na koniec tej godziny wracamy jeszcze do hasła nagrania do głosowania. Nie trzeba Państwa specjalnie namawiać, bo ten zespół i w Polsce, i poza jego granicami jest szalenie popularny. Riverside. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me.